राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे भीनाशर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य होकर के दुखी हो जाए ये बड़ा ही लांछन है, बड़ा ही कलंक है, बड़ी लज्जा की बात है, बड़े दुख की बात है। तो मनुष्य होकर क्या दुखी हो सकता है? मनुष्य होकर दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य को ये ज्ञान है कि जो मेरे सामने जितनी चीजें आती है वो उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। ये मनुष्य को ज्ञान है। सही उत्पन्न नष्ट होते हैं, पदार्थ उत्पन्न नष्ट होते हैं, वस्तु उत्पन्न नष्ट होती है, संयोग वियोग होता है, उत्पत्ति नाश होता है, संयोग वियोग होता है। ये किसको ज्ञान नहीं है बताओ? चीजें उत्पन्न नष्ट होती है, व्यक्तियों का वस्तुओं का संयोग वियोग होता है और मैं रहता हूं, ये दोनों ज्ञान है ना? तो मैं रहता हूं और चाहता हूं कि उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु से मेरी तृप्ति हो जाएगी, सुख हो जाएगा, उत्पन्न नष्ट होने वाली से मैं सुखी हो जाऊंगा, संयोग वियोग होने में संयोग होने वाली वस्तु से मैं निहाल हो जाऊंगा, मेरे कुछ मिल जाएगा और मैं रहता हूं हरदम, कितनी गलती की बात है। आप सोचे मैं तो हरदम रहता हूं, और जिनका वियोग होता है उनका संग जाता हूं, जो नष्ट होती है उसमें जाता हूं। हमारे साथ उत्पन्न और नष्ट होती है और हमारे सामने संयोग और वियोग होता है, अर्जुनों को वियोग होता है, नाश होता है, उन चीजों को हम चाहते हैं। ये बड़ा भारी कलंक है। हम तो रहते हैं और वे नष्ट होती है, उसको चाहते हैं, उसके भरोसे हम सुखी हो जाएंगे, ये भावना रखते हैं। मनुष्य बड़ा कहाँ है? जब विचार करे मनुष्य तो हमारा कोई ज्ञान होना चाहिए ना, उत्पन्न हुआ नष्ट होने वाली चीज, मैं रहने वाला, मैं तो रहने वाला हूँ, ये ज्ञान है। सज्जनों सबको ज्ञान है कि पहले जन्म में कोई किए है वो कर्मों का फल आ रहा है, हम इस जन्म में करेंगे उनका अगर फल भोगेंगे, सही प्राप्त करेंगे, कोई स्वर्ग जाता है, कोई नर्क जाता है, कोई 84 लाख जोड़ी में जाता है, तो कहीं जाता आता है तो ये तो रहता है और ये जाता आता है, जहाँ पर स्वर्ग है नरक है किस जोनी है ये नहीं रहती है, ये हमारे साथ नहीं रहती, हम रहते हैं और नहीं रहती, उसके द्वारा हम सुख चाहते हैं। कितनी लज्जा की बात है, कितनी भूल की बात है बताओ। और ये बात सुनते हैं भगवान रहने वाले, वो कुछ जाने वाले नहीं, नष्ट होने वाले नहीं, मरने वाले नहीं, वियुक्त होने वाले नहीं, हमारे से अलग होने वाले नहीं, ऐसा मानते भी है और हम रहने वाले हैं, तो हम भगवान के ही क्यों नहीं हो जाए? सीधी सारी बात है, उनको ही हम क्यों नहीं चाहे? संसार क्यों चाहे? संसार को संसार का तो संयोग और वियोग होता है, इसमें मैंने 2-3 बार तो कहा याद है अब इस यात्रा में भी कि वियोग नित्य है। संसार के पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, सुख संपत्ति का, आराम का, महिमा का, आदर का अंत नित्य है, इनका संग नित्य नहीं है। इसमें कोई शंका मत पूछो, आप बैठो पूछो। पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, आदर का, महिमा का, इन बातों का आदरा संयोग नित्य है, वियोग नित्य है। पहले वियोग है और फिर बीच में से फिर वियोग है, तो पहले वियोग है, पीछे वियोग है, संयोग के समय वियोग निरंतर हो रहा है, संयोग निरंतर नष्ट हो रहा है, वियोग निरंतर हो रहा है, तो वियोग तो नित्य रहा। अपने अपने शरीर को आप देखें तो शरीर का हमारे साथ वियोग पहले से ही तक नहीं था, और फिर ये संयोग शरीर नहीं रहेगा, और संयोग हुआ तो ये निरंतर हमारे साथ अलग हो रहा है। जितने जी गए उतने मर गए कि नहीं, अपने सत्संग में ये अंधेरा नहीं रह सकता। मैं एक बात कहता हूँ, उसमें एक अभिमान आता है, वो आप क्षमा करेंगे, सबसे क्षमा मांग लेता हूँ कि जो ये निरंतर मर रहे हैं, ये बात सच्ची है कि जी रहे हैं, ये सच्ची है, मर रहे हैं वो सच्ची। ये हरेक जगह नहीं मिलती। एक माई मिली थी, वो कहती थी कि हमारे को ऐसे कहने वाले तो बहुत मिले हैं, साधु ब्राह्मण पंडित रूपया क्या जाता मिले है, शेर साहब शेठाणी साहब ये तो कहने वाले बहुत मिले है, पर तुम मर जाओ अगर मर रहे हो ये कहने वाला तुम ही मिले हो, ऐसा कहा। एक भाई ने कहा, कोई पढ़ी लिखी पंडिता नहीं थी, वो उसने एक बात कही, तो जो मरने वाला है मर जाते तो मर रहे हो, जब मैं कहता हूँ, उसने क्या विश्वास कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरा कोई जानता नहीं कोई कहता नहीं, मैं ये कहता हूँ। उसने ऐसा कहा, शेर साहब शेठाणी साहब तो बहुत मिलते हैं कहने वाले, पर तुम मर जाओ फिर मर रहे हो ये कहते ही नहीं कोई। तो मैंने ये उस वचना पर विश्वास करके कहा कि हमारे सत्संग में भी ये अंधेरा है क्या? वियोग नित्य है, ये बात मामूली नहीं है। उत्पन्न नष्ट होने वाला में नाश ही मुख्य है, उत्पन्न मुख्य नहीं है। संयोग वियोग में वियोग ही मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है, वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य नहीं है, इसमें कोई संदेह है क्या? तो संदेह न होते हुए भी जिनका वियोग होता है उनका ही संयोग चाहते हैं, ये मिनखपना है क्या? बुद्ध वियोग होगा, संयोग वियोग में बदलेगा, संयोगा वियोगांता, संयोग जितने वियोगांत है मरणांत की जीव, तो जितने संयोग है वियोग होगा उनका, और दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, और वियोग का वियोग मान ले योग हो जाएगा, वियोग का वियोग कर ले तो योग हो जाएगा, क्षमता कर रहा हूँ योग हो जाए। योग की परिभाषा गीता ने दो बताई है, ये तो संयोग वियोगम योग संगीतम और एक समत्वम योग उच्चते, एक आता है योग कर्म सु कौशलम, वह योग की परिभाषा नहीं है, वो योग की महिमा है। कर्म कर्म सु योग कौशलम, कर्मों का जो योग है, कर्म में योग कौशल, कर्म योग कौशल नहीं है, कर्म से जो योग, कर्म से जो संसार का तो वियोग, संसार के लिए तो कर्म किए जाए, अपना योग हो जाए परमात्मा के साथ, ये योग ही कुशलता है कर्म में, और कर्म में कुछ नहीं है, कर्म में समता ही कुशलता है। तो ये योग की महिमा है, अतिनि दिखाता है योग कर्म कौशलम, दुख संयोग वियोग योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते, तो समत्वम योग उच्यते योग की परिभाषा, और दुख संयोग वियोग योग की परिभाषा, योग कर्म कौशल योग की महिमा। कर्म जितने हैं उन कर्मों में, कर्म में कुछ नहीं है, ऐसे ज्ञान में कुछ नहीं है, भक्ति में कुछ नहीं है, ज्ञान में भी योग मुख्य है, भक्ति में भी योग मुख्य है, कर्म में भी योग मुख्य है। योग ना जिसका नित्य योग है, कभी वियोग न हो वो योग होता है, ऐसे वियोग होता है वो संयोग होता है, संयोग वियोग आता है, सभी तो सब योग होने वाले। तो संयोग का वियोग आप कर लो, योग की प्राप्ति हो जाएगी। हम उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज को हम नहीं चाहते, संयोग और वियोग वाली चीज को हम नहीं चाहते, उसे वियोग मुख्य है, नाश मुख्य है, उत्पन्न नष्ट होने में नाश मुख्य है, उत्पन्न नित्य नहीं है और नाश नित्य है, संयोग वियोग में वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है और नित्य हम है, तो हमारी मांग नित्य की है, हमारे अनित्य की मांग नहीं है, अनित्य की भूख नहीं है, भूख नित्य की है हमारी, हमारी आवश्यकता नित्य की है, अनित्य की नहीं है, और हम नित्य को नहीं चाहते, अनित्य को चाहते, कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। हम तो रहते हैं हमारे सामने नष्ट होने वाली चीज को चाहते, क्या स्त्री पुत्र का वियोग नहीं होगा, क्या धन का वियोग नहीं होगा, क्या अपने शरीर का वियोग नहीं होगा, बताओ इसमें वो संदेह है। जिसका वियोग होता है, हुआ है, हो रहा है निरंतर, उसको तो चाह रहे हैं, और परमात्मा का योग नित्य है, हम माने तो भगवान हमारे हैं, न माने तो हमारे हैं, हम जाने तो हमारे हैं, हम न जाने तो हमारे हैं, वो नित्य है, कुछ मानो न मानो, जानो मत मत जानो, विश्वास करो मत करो, वो अपने हैं, अपने की ममई वंश जीव लोग, वो अंशी है, हम अंश है, हम है उनके, और चाहते हैं किसी को नष्ट होने वाले को प्रकृति के अंश को चाहते हैं, मन स्थानीय प्रकृति स्थान कर सकती है, प्रकृति में से तो चाहते हैं, हम परमात्मा में से थे, परमात्मा हमारे उसको नहीं चाहते, ये आज भूल में तो आज मिल जाएगी, आज आज आज आज अभी अभी अभी, इसमें देरी का काम नहीं है और देरी करने का काम नहीं है, ये तो जल्दी करने का है, आज सिद्ध करने का है, ये अभी करने का है, कि ये संयोग वियोग उनको हम नहीं चाहते, उत्पन्न और नष्ट होने वाले नहीं चाहते, क्योंकि हम संयोग वियोग हम तो स्वयं रहने वाले हैं, और परमात्मा हमारे रहने वाले हैं, तो रहने वाले एक जाति का, जाने वाले भरने वाले एक जाति का, वो हमारी संबंधी है ही नहीं, उनको हम नहीं चाहेंगे, आज ही निर्णय करो, अभी अभी करने का है, ये ऐसा ना अभ्यास नहीं, अभ्यास करते करते हो जाएगा, बहुत गलती की बात है, बड़ी गलती की बात है, बड़ी भारी गलती की बात है, हम हैं भगवान हैं, तो हम भगवान के हुए, शरीर नहीं था, नहीं रहेगा, और अभी नहीं मैं जा रहा है, जितनी उम्र आ गई उतना तो नहीं मैं चला गया, उतना तो मर ही गएगा, 50 वर्ष के आप हो तो 50 वर्ष मर गए, 80 वर्ष के हो तो 80 वर्ष, 90 वर्ष के हो गए तो 90 वर्ष तो मर गए, अब 1-2 वर्ष है जितना है, पता नहीं कितना आ गए, और मर रहा है तो ज्यादा तो मर ही गया, जितना अभी रहा इतना रहेगा, और 50 आए, 60 आए, 70 आए, तो इतना वर्ष और रहेगा, बिल्कुल पक्की बात है, कुछ आयु होगा तो मरता है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अभी मर रहा मर रहा है, उसका भरोसा रख रहे हैं, जान करके, बड़े दुख की बात है, एकदम सच्ची बात है, ये हमारा नहीं है, इनसे हमें सुख नहीं लेना है, ये काम हमें करना ही नहीं है, इसे सुख लेना ही नहीं है, क्योंकि दुख ही होगा, इसमें मिलेगी चीज तो रहेगी नहीं, रोना पड़ेगा, नहीं रहने वाली चीज को रखना चाहेंगे तो उनका काम कैसे होगा बताओ, जो नहीं होने वाला कैसे हो जाएगा, तो नहीं होने वाले को नहीं होने वाले मानते, ये होने वाला है नहीं, ये करना ही नहीं है, रखना ही नहीं है, रह जाए तो अच्छी बात, चले जाए तो ठीक बात, चल जाए तो चल जाना तो है ही, वियोग तो नित्य है ही, इसका हो ही रहा है, था ही रह गए वियोग, तो उत्पन्न नष्ट होने वाले में नष्ट सत्य है, उत्पन्न सत्य नहीं है, क्यों नाश जरूर होगा, संयोग वियोग मरणांत जीवित, तो नाशवाणी को बना रहे ऐसा हम नहीं मानेंगे भाई, नाशवाणी चाहो रहने वाला रहेगा, मान लो रहने वाले साथ रहेंगे, रहने वाला परमात्मा है, कितनी आपने कथाएं सुनी है, सत्संग सुनी है, भागवत सुनी है, गीता रामायण सुनी है, पढ़ा है, विचार किया है, भगवान वे के वे है, जीवो का वही है, और ये लोग सब जाते हैं संयोग सबसे ही जाते हैं, सब वियोग होता सब गई, और हम चाहते हैं वियोग होने वाली चीजों को, ये चाहना पूरी नहीं होती, वो पूरी हो तो रहेगी कैसे? लखपति करोड़पति अरबपति आप बन जाओगे तो अरबपति रहोगे, का धन जाएगा, आप जाओगे, दोनों जाएंगे, साथ तो रह सकते ही नहीं, असंभव बात है। अब असंभव उसको रखना चाहते हैं, जानते हुए कितनी शर्म की बात है। आज ही निर्णय करेंगे नष्ट होने वाली वियुक्त होने वाली चीज को नहीं चाहेंगे, उसकी सेवा कर दो, सदुपयोग कर दो, जैसे शास्त्र ने कैसा उपयोग कर दो, पर ये बनी रहे इच्छा भीतर से छोड़ दो, सदुपयोग कर दो निहाल हो जाओगे, रखना चाहती है दुरुपयोग है उसका। क्या रख सकते हैं हम वस्तुओं को? क्या शरीरों को रख सकते हैं? कुटुंबियों को रख सकते हैं? घर संपत्ति वैभव रुपये पैसे रख सकते हैं? ये तो रख सकते ही नहीं, किसी के नहीं रहे तो आप कैसे दे जाएगा? नहीं बचता, नहीं बच बात कैसे हो जाएगी? आप इतने बातें बताओ भी किसका रहा? बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े संत महात्मा हुए, बड़े बड़े ज्ञानी विरुद्ध त्यागी हुए, बड़े अच्छे हुए, पर किसी वस्तु साथ में रही? कभी रह सकती है? संभव है बात? तो आज से ये निर्णय कर दें हम इनको नहीं चाहेंगे भाई। रहे तो अच्छी बात, जावे तो अच्छी बात, रहे तो खतरा है, जावे तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो सच्ची बात है। रहना करना, रहना चाहना, ये तो बहुत बहुत खतरे की बात है, बहुत नुकसान की बात है। इतना तो कम से कम आज जान ही लेना चाहिए, मान ही लेना चाहिए, नहीं तो इसमें शंका करो। रह सकता है क्या? सही रह सकता है? कुटुंब रह सकता है? धन रह सकता है? जमीन जात रह सकती है क्या? रह सकती ही नहीं, रहेगी नहीं, तो क्यों अपनी इज्जत खोए बताओ? इनको रखने की इच्छा करना अपना अपनी इज्जत खोना है, अपनी फजीदी करनी खुद की। हम रहना चाहते हैं, रहेगा नहीं तो फजीदी नहीं होती, क्या होगा बताओ? क्या रह जाएगा साथ में? तो जाएगा तो फिर अपने तो जाने वाले और धक्का देकर जाओ, हाँ अभी जाओ, अभी अभी अभी, कल का काम नहीं है, जाने वाले तो जाओ, हम क्यों कह रहे हो? क्यों हमारे कहने रहे तो है नहीं तो कोई कुछ माजनू घुमाओ अपनो। अवश्य यातारा स्थिर तर्म सिद्धवा भी विषय, स्थिर तम में सिद्ध विषय वियोगे को भेदस्तोनो यूनि आइए। स्वयं क्यों छोड़ा? वियोग तो वही है, ये हमारे छोड़ जाओ, चाहे हम इनको छोड़ दें, वियोग में तो कोई भेद नहीं। बसंत स्वातंत्र्याद अतुल परितापाय मनस, स्वयं त्यागता ये थे समसुख मनंतम विदति। हम नहीं चाहेंगे तो बड़ा भारी सुख हो जाएगा, हम चाहते रहेंगे तो रोते ही रहोगे, सुख कभी होगा नहीं, होना संभव नहीं। तो इनका अपने मन से त्याग कर दे, हमारे लिए बात नहीं है। ये अटकड़ आपको याद है, ये विद्या आपको सबको याद है। आपके लड़की होती है तो ये पहले कहते हैं ये घर रहने वाले नहीं है। क्या आपको विद्या नहीं याद है? मरे तो नहीं रहने वाले, जीव तो नहीं रहने वाली है, ब्याह तो नहीं रहने वाली, अभी घर रहने वाले यही नहीं। लड़का भी डरता है, 22 यू लड़े छोरा, ये तो आपके घर जाएगी, तो ये 22 है सगली, ये आपके घर जाएगी, आपके साथ नहीं रहेगी, ये तो जा ही रही है, आप कहते आप साथ नहीं रहेगी। क्यों इनमें लड़ाई झगड़ा करो? क्यों इनमें मोह करो? क्यों आसक्ति करो? ये तो जाने वाले, हम रहने वाले भगवान रहने वाले, हम एक जाति के, ये एक जाति के, सब चीज जाने वाली जाने वाली है, भगवान हम रहने वाले हैं, तो हमारे तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई निहाल हो जाओ, ये मेरा मैं स्वरूप है। कितनी शक्ति सीधी ठोस बात है, अवश्य यातार स्थिर तरभूषित्वाभिषया। कितना ही साथ में रहे तो एक तो वियोग तो जरूर होगा ही नहीं, अरपति करपति हजारों लाखों वर्षों तक राज्य कर लो तो भी एक दिन वियोग तो होगा अगर नहीं होगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन, ब्रह्म लोक तक के भोग का वियोग होता है, तो इससे बढ़कर तो कोई लोग है ही नहीं। मामू भाई तो दुकान थे पुनर्जन्म न देते, भगवान प्राप्ति में वियोग नहीं होता क्योंकि उसी का आदर्श उसी में मिलेगा, उसी वियोग होता होगा कैसे, अरे आपका है ही नहीं शादी तो रहेगा कैसे। कितने सच्चे, कितने अच्छे, कितने बढ़िया बात है। आज माने नहीं हम भाई, अगर आपने न छूटे तो भगवान जी को हाथ मेरे छूटता रहे, मैं जानता हूँ जाएगा फिर भी मेरे रहने के लिए है, हे कृपा सिंधु, हे भगवान कृपा करो, रो को सुना देगा। इसके नहीं छूटने का दुख होना चाहिए, कहा तो छोड़ दो, अरे छूटता है नहीं, वे नाथ मेरे से छूटता रहे, हे भगवान मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटता रहे, रो भगवान कर देंगे। जो बड़े होते हैं वो दयालु होते हैं, छुड़ाने में समर्थ है वो बड़े हैं तो बड़े दयालु है, समर्थ है वो दयालु है साथ साथ में। आप रखना चाहते विश्वास तो भगवान हाथ नहीं गाते, तुम रखना ही चाहते हम क्या करें भाई, तुम रखना नहीं चाहो ये तुम करो, काम तो हम कर देंगे, तुम कर दो चाहे तुम नहीं तो हम कर देंगे, पर तुम नहीं छोड़ो तो जबरदस्ती छुड़ाना तो डाकुओं का, कसाईयों का, चोरों का, दुष्टों का काम है, ये भगवान का काम नहीं है, संतों का काम नहीं है, सबों का काम नहीं है। काम छुड़ा देना, कोई डाकू होगा वो होगा लाभ धन नहीं चाहते उस पर छीन लेगा, ऐसे कुछ नहीं रहते। इतनी सीधी बात है, सरल बात है, कुछ बार जा रही हूँ काम नहीं जाएंगे, सच्ची बात ही रहो, जो जा रहा है मर रहा है मिट रहा है, उस अभियोग ही नित्य है, उनका वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य, संयोग तो नित्य है ही, तो अनित्य क्यों करते हैं, हम नित्य रहे, हम तो रहने वाले, ये सब जाने वाले हमारे साथ ही कैसे होंगे, एकदम निश्चित नित्य बात, पक्की बात। नारायण नारायण नारायण नारायण।